amma manistawna amma onnon aldiniido ommo tawata ko jooma jawdi ko duni a be do be nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonno yewdude e mudum.